يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอามิตรกับผู้ที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เย้ยหยันและเป็นการล้อเล่นจากบรรดาผู้ที่รับคัมภีร์ก่อนพวกเจ้าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา วะอิซานาดัยตุมอิลัศศอลาติตตะคดูฮาฮุซวันวะลัยบาذلك بأنهم قوم لا يعقلون และเมื่อพวกเจ้าได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็ถือเอาการละหมาดเป็นที่เย้ยหยันและเป็นการล้อเล่นนั่นก็เพราะเขาเป็นพวกที่ไม่ใช้ปัญญา قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าชาวคัมภีร์ทั้งหลายพวกเจ้าไม่ได้ตำหนิติเตียนและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดนอกจากว่าพวกเราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนแล้วเท่านั้นและแท้จริงส่วนมากจากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ละเมิด กุลฮัลอุนับบิอุกุมบิชัรริมมินดาลิกมะทูบะตันอินดัลลอฮ์มัลละอะนะฮุลลอฮ์วะฆอฏิบะอะลัยฮิวะจะอะละมินฮุมุลกิรดะตวัลคอนาซีรวะอะบะดัตตาฆูตأولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดใจฉันบอกแก่พวกเจ้าไหมถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นณที่อัลเลาะห์คือผู้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงสาปแช่งและกริ้วโกรธเขาและให้ส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นเป็นลิงและเป็นสุกรและเป็นผู้สการะชัยฏอนชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง วะอิซาจาอูกุมกาลูอามันนาวะกัดดะคะลูบิลกุฟรวะฮุมกัดคะรจูบิฮวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมากานูยักตุมูน และเมื่อเขาเหล่านั้นมาหาพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วทั้งๆโดยแท้จริงนั้นพวกเขาเข้ามาในฐานะผู้ปฏิเสธศรัทธาและความจริงพวกเขาก็ออกไปในสภาพเช่นนั้นและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเคยปกปิดเอาไว ้วะตะรอกะซีรอมมินฮุมยูซาริอูนฟิลอิธมวัลอุดวานวะอักลิฮิมุสซุห์ละบิซะมากานูยะอ์มะลูน และเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาต่างรีบเร่งกันทำบาปและเป็นศัตรูกันและการที่พวกเขากินสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขากระทำกัน ละลายันฮาฮุมุรับบานียูนวัลอะห์บารอันกอวลิฮิมุลอิธมวะอักลิฮิมุสซุห์ละบิซะมากานูยัสนอูน ฉะนั้นเหล่าบรรดาผู้รู้แจ้งในเรื่องของอัลเลาะห์และนักปราชญ์เหล่านั้นจึงไม่ห้ามพวกเขาในการที่พวกเขาพูดในสิ่งที่เป็นบาปและในการที่พวกเขากินในสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขาทำขึ้น วะกาลัตอัลยะฮูดยะดุลลอฮิมัฆลูละกุลัตอัยดีฮิมวะลุอินูบิมากาลูบัลยะดาฮุมับซูตะตานยุนฟิกุไคฟะยะชาวะละยะซีดันนะกะซีรอมมินฮุมما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين และชาวยิวนั้นได้กล่าวว่าพระหัตถ์ของอัลเลาะห์นั้นถูกล่ำตรวนมือของเขาต่างหากที่ถูกล่ำตรวนและพวกเขาได้รับการสาปแช่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดมิได้พระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ถูกแบออกต่างหากซึ่งพระองค์จะทรงแจกจ่ายออกไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อวยบานของเจ้านั้นเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธศรัทธาแก่จำนวนมากมายในหมู่พวกเขานั้นและเราได้ขอให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันในระหว่างพวกเขาจนถึงวันกิยามะห์ทุกครั้งที่พวกเขาจุดไฟขึ้นเพื่อทำสงครามอัลเลาะห์ก็ทรงดับไฟนั้นเสียและพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินแล้วอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่บ่อนทำลายทั้งหลาย วะลาอันอะห์ลัลกิตาบอามะนูวัตตะกอูละกัฟฟัรนาอันฮุมซัยยิอาติฮิมวะลาอัดคอลนาฮุมจันนาตินนะอีม หากชาวกัมพีศรัทธาและยำเกรงแล้วแน่นอนเราจะลบล้างบรรดาความชั่วของพวกเขาให้พ้นไปจากพวกเขาและแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون และหากว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินจีลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาจากพระผู้อวยบานของพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะได้บริโภคสิ่งที่มาจากเบื้องบนของพวกเขาไปแล้วและที่มาจากภายใต้เท้าของพวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่มีความยุติธรรมและมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่างเลวจริงๆสิ่งที่เขากระทำกัน ยาอัยยูฮัรเราะซูลบัลลิกมาอุนซิลอิลัยกะมินร็อบบิกวะอิลลัมตัฟอัลฟะมาบัลลัฆตะริซาลาตะวัลลอฮุยะอ์ซิมุกะมินันนาสอินนัลลอฮะลายะฮดิลกอมัลกาฟิริน โอ้ศาสนทูตเอ๋ยจงเผยแพร่จากสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อภิบาลของเจ้าและถ้าเจ้าไม่ได้กระทำเจ้าก็ไม่ได้เผยแพร่สารของพระองค์แล้วล้อนั้นจะทรงคุ้มครองให้เจ้านั้นพ้นจากมนุษย์แท้จริงล้อนั้นจะไม่ทรงให้ทางนำแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าชาวคัมภีร์ทั้งหลายพวกเจ้าไม่ได้ตั้งอยู่บนสิ่งใดจนกว่าพวกเจ้าจะปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินจีลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเจ้าจากพระผู้อวยบานของพวกเจ้าและแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อวยบานของพวกเจ้านั้นจะเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธศรัทธาแก่จำนวนมากในหมู่พวกเขาดังนั้นเจ้าจงอย่าเสียใจแก่ผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นเลย إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ แท้จริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและบรรดาผู้ที่เป็นยิวและเป็นพวกซอบิอูและบรรดาผู้ที่เป็นคริสต์นั้น ผู้ใดที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันพรโลกและกระทำความดีแล้วก็ไม่มีความกลัวใดๆแก่พวกเขาและพวกเขาก็จะไม่เสียใจละกอดอะคอซนามีซากะบะนีอิสรออีลวะอัรซัลนาอิไลฮิมรุซูลาكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون แท้จริงนั้นเราได้เอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตมายังพวกเขาทุกครั้งที่ศาสนทูตคนใดนำสิ่งที่จิตใจของพวกเขาไม่ชอบมายังพวกเขาแล้วกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ปฏิเสธและอีกกลุ่มหนึ่งพวกเขาก็ฆ่าเสียวะฮะซิบูอัลลาตะกูนฟิตนะตุมฟะอัมูวะซัมมูซุมมะตาบัลลอฮุอะลัยฮิมซุมมะตาบัลลอฮุอะลัยฮิมซุมมะอัมูวะซัมมูกะซีรุมมินฮุมวัลลอฮุบะซีรุมบิมายะมะลูน พวกเขาคิดว่าจะไม่มีการทดสอบใดๆเกิดขึ้นและพวกเขาจึงได้ตาบอดและหูหนวกแล้วอัลเลาะห์นั้นก็ทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็ตาบอดหูหนวกอีกเป็นจำนวนมากในหมู่พวกเขาแล้วอัลเลาะห์นั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเขากระทำกัน ลักอดกะฟะรัลละดีนกอลูอินนัลลอฮะฮุวัลมะซีฮุบนุมะรยัมوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ถ้าจริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์คืออัลมาซีบุตรของมารยัมนั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วและอัลมาซีได้กล่าวว่าโอ้วงวานอิสราเอลเอ๋ยจงเคารพภักดีต่อรอบผู้เป็นพระผู้อิบานของฉันและพระผู้อิบานของพวกเจ้าเถิดแท้จริงผู้ใดให้มีภาคีเกิดขึ้นแก่อัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์นั้นจะทรงห้ามสวนสวรรค์แก่พวกเขาและที่พำนักของพวกเขานั้นคือนรกและสำหรับบรรดาผู้อาธรรมนั้นย่อมไม่มีผู้ช่วยเหลือใดๆ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم ถ้าจริงบรรดาผู้ที่กล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นที่สามของสามองค์นั้นได้ตกเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วไม่มีพระเจ้าที่สมควรสักการะนอกจากพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นและหากพวกเขามิหยุดยั้งจากสิ่งที่พวกเขากล่าวแน่นอนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่พวกเขานั้นจะต้องประสบกับการลงโทษอันเจ็บแสบ อะฟะลายะตูบูนอิลัลลอฮิวะยัสตัฆฟิรูนะวัลลอฮุกะฟูรุรเราะฮีม พวกเขาจะไม่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตัวต่อลอและขออภัยโทษต่อพระองค์กระนั้นหรือแล้วลอนั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ มัลมะซีฮุบนุมัรยัมอิลลารอซูลกอดคอลัตมินกับลิฮิรรุซุลวะอุมมุฮูศิดดีกะฮ์กานายะกุลานิตตออามانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون อัลมาซีบุตรของมารยัมนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเป็นศาสนทูตคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งบรรดาศาสนทูตก่อนเขาก็ได้ล่วงลับไปแล้วและมารดาของเขานั้นคือหญิงที่มีสัจจวาจาซึ่งทั้งสองนั้นรับประทานอาหารจงดูเถิดมูฮัมหมัดอย่างไรเล่าที่เราได้อธิบายองค์การต่างๆแก่พวกเขาและจงดูเถิดว่าอย่างไรเล่าพวกเขาจึงถูกหันเหไปได ้กุลอะตะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิมาลายัมลิกุละกุมดัรรอนวะลานัฟอาวัลลอฮุวัสสะมีอุลอะลีม จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าจะเคารพสักการะอื่นจากอัลลอฮ์สิ่งซึ่งไม่มีอำนาจให้อันตรายใดๆและประโยชน์ใดๆแก่พวกเจ้ากระนั้นหรือและอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ กุลยาอะห์ลัลกิตาบลาตักลูฟีดีนิกุมฆอยรัลฮักกะวะลาตัตตะบิอูอะฮวาอะกอมิน قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าชาวคัมภีร์ทั้งหลายจงอย่าทำให้เกินขอบเขตของศาสนาของพวกเจ้าโดยปราศจากความเป็นจริงและจงอย่าทำตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของพวกหนึ่งพวกใดที่เขาได้หลงผิดมาก่อนแล้วและได้ทำให้ผู้คนมากมายหลงผิดด้วยและพวกเขาก็ได้หลงผิดไปจากทางอันเที่ยงตรง ลุอินัลลดีนกะฟะรูมินบะนีอิสรออีลอะลาลิซานดาวูดวะอีซาบินมัรยัมซาลิกะบิมาอะซาวะกานูยะอ์ตะดูน บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาในหมู่วงวานอิสรออีลนั้นได้ถูกสาปโดยถ้อยคำของนบีดาวูดและอีซาบุตรของมารยัมก็เนื่องจากการที่พวกเขาฝ่าฝืนและที่พวกเขาเคยละเมิดกัน กานูลายะตนาฮาวนอัมมุนกะรินฟะอลูละบิซะมากานูยะฟะอลูน ปรากฏว่าพวกเขาต่างไม่ห้ามปรามกันในสิ่งไม่ชอบที่พวกเขาได้กระทำมันขึ้นช่างเลวร้ายจริงๆที่พวกเขากระทำกัน จะรอกะซีรอนมินฮุมยะตะวัลลูนัลละดีนกะฟะรูละบิซะมากัดดะมัตละฮุมอันฟุซุฮุมอันซะคิตัลลอฮุอะลัยฮิมวะฟิลอะซาบิฮุมคอลิดูน จะมูฮัมหมัดก็จะเห็นอย่างมากมายในหมู่พวกเขานั้นเป็นมิตรกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาช่างเลวร้ายจริงๆสิ่งที่พวกเขาเองได้ประกอบล่วงหน้าเอาไว้สำหรับพวกเขาอันเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ทรงกริ้วพวกเขาและพวกเขาจะคงอยู่ในการลงโทษตลอดกาล วะลาวกานูยูมินูนบิลลาฮิวันนบีวะมาอุนซิลอิลัยฮิมัตตะกะดูฮุมเอาลิยาวะลากินนะกะซีรอนมินฮุมฟาซิกูน หากพวกเขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และนบีและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เขาแล้วพวกเขาก็จะไม่ยึดเอาเขาเหล่านั้นเป็นมิตรแต่ทว่ามากมายในหมู่ของพวกเขานั้นเป็นผู้ทำชั่ว และทะจิดันนะอัชัดดันนาสอะดาวะตันลิลละดีนอามะนุลยะฮูดวัลละดีนอัชรอกูวะละทะจิดันนะอักรบะฮุมمَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ แน่นอนเจ้าจะพบว่าหมู่ชนที่เป็นศัตรูอย่างร้ายแรงแก่บรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นคือชาวยิวและบรรดาผู้ที่ให้มีภาคีต่อรอและแน่นอนเจ้าจะพบว่าบรรดาผู้ที่มีความรักใคร่แก่บรรดาผู้ที่ศรัทธาใกล้กว่าพวกเขานั้นคือบรรดาผู้ที่กล่าวว่าแท้จริงพวกเราเป็นคริสต์นั่นก็เพราะว่าพวกเขาไม่เย่อหยิ่ง وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ เมื่อพวกเขาได้ยินสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่ศาสนทูตแล้วเจ้าก็จะเห็นตาของพวกเขาหลั่งน้ำตาออกมาเนื่องจากความจริงที่พวกเขารู้โดยที่พวกเขาจะกล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลโปรดได้ทรงจารึกพวกเราไว้ร่วมกับบรรดาผู้ที่กล่าวปฏิญาณยืนยันด้วยเถิด วะมาลานาลานุมินุบิลลาฮิวะมาจานามินัลฮักกิวะนัตมะอันยุดคิลานาร็อบบุนามะอัลกอมิศศอลิฮีน และไม่มีเหตุผลใดๆแก่เราที่จะไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และความจริงที่มายังเราและเราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่พระผู้เป็นบานของเราจะทรงให้เรานั้นเข้าร่วมกับกลุ่มชนที่ดีๆทั้งหลาย ฟะอะซาบะฮุมุลลอฮุบิมากาลูจันนาตินตัจรีมินตะห์ติฮัลอันฮารคอลิดีนฟีฮาวะซาลิกะจะซาอุลมุห์ซินีน แล้วอัลเลาะห์ก็ได้ทรงตอบแทนแก่พวกเขาเนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขากล่าวซึ่งบรรดาสวนสวรรค์ที่มีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านอยู่เบื้องล่างโดยที่พวกเขาจะพำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลและนั่นแหละคือการตอบแทนแก่บรรดาผู้ที่กระทำดีบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าห้ามสิ่งดีๆในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงอนุมัติแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงอย่าละเมิดถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นไม่ทรงชอบบรรดาผู้ละเมิด وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ พวกเจ้าจงบริโภคสิ่งอนุมัติที่ดีๆจากสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ทรงให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและจงยำเกรงอัลเลาะห์ผู้ซึ่งพวกเจ้าศรัทธาต่อพระองค์เถิด ลา ยูอาคิรุกุมุลลอฮุบิลลัฆวิฟีอัยมานิกุมวะลากิยูอาคิรุกุมบิมาอัฏฏัตตุมุลอัยมานฟะกัฟฟารตุฮูอิฏอามุอัชเราะฮ์มะซาคีนมินอาวซัฏมาตุฏอิมูนอะห์ลีกุมอาวกิสวะตุฮุมอาวตะห์รีรรักบะفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله จะไม่ทรงเอาโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่ไร้สาระในการสาบานของพวกเจ้าแต่ถ้าว่าพระองค์จะทรงอภัยโทษแก่พวกเจ้าด้วยถ้อยคำที่พวกเจ้าจงใจสาบานแล้วสิ่งไถ่โทษมันนั้นคือการให้อาหารแก่คนยากจน10คนจากอาหารปานกลางของสิ่งที่พวกเจ้าให้เป็นอาหารแก่ครอบครัวของพวกเจ้าหรือไม่ก็ให้เครื่องนุ่งห่มแก่พวกเขาหรือไถ่ทาสคนหนึ่งให้เป็นอิสระผู้ใดไม่พบก็ให้มีการถือศีลอด3วันนั่นแหละคือสิ่งไถ่โทษในการสาบานของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้สาบานไว้และจงรักษาการสาบานของพวกเจ้าเถิดในทำนองนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงอธิบายบรรดาองค์การของพระองค์แก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ ยาอัยยูฮัลลซีนอามะนูอินนัมัลคัมรุวัลมัยซิรุวัลอันซอบุวัลอัซลามุริจซุมมินอะมัลิชชัยฏอนرجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่จริงสุราและการพนันและแท่นหินสำหรับเชือดสัตว์บูชายัญและการเสี่ยงติ้วนั้นเป็นสิ่งโสมมอันเกิดจากการกระทำของชัยฏอนดังนั้นพวกเจ้าจงห่างไกลจากมันเถิดเพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับความสำเร็จ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ถ้าจริงชัยฏอนนั้นเพียงต้องการที่จะให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันระหว่างพวกเจ้าในเรื่องสุราและการพนันเท่านั้นและมันจะขัดขวางพวกเจ้าออกจากการรำลึกถึงอัลเลาะห์และการละหมาดและพวกเจ้าจะยุติมั้ย วะอติอุลลอฮะวะอติอุรเราะซูลวะห์ดะรูฟะอินตะวัลลัยตุมฟะอัลมูอันนะมาอะลาเราะซูลินัลบะลาฆุลมุบีน และพวกเจ้าจงเชื่อฟังอัลลอฮ์และจงเชื่อฟังศาสนทูตของพระองค์เถิดและพึงระมัดระวังไว้ด้วยแต่ถ้าพวกเจ้าผินหลังให้ก็พึงทราบเถิดว่าที่จริงหน้าที่ของศาสนทูตของเรานั้นคือการประกาศอันชัดเจนเท่านั้น ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ไม่มีบาปใดๆแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีในสิ่งที่พวกเขาได้บริโภคเมื่อพวกเขามีความยำเกรงและศรัทธาและการกระทำความดีแล้วมีความยำเกรงและศรัทธาแล้วก็มีความยำเกรงและทำดีและล้อนั้นทรงรักผู้กระทำความดีทั้งหลาย ยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูลายับลุวันนะกุมุลลอฮุบิชัยอ์มินัสซัยดตะนาลูฮูอัยดีกุมวะริมาฮุกุมليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงทดสอบพวกเจ้าด้วยสิ่งหนึ่งอันได้แก่การล่าสัตว์ที่มือของพวกเจ้าได้จับมันมาได้และหอกของพวกเจ้าด้วยเพื่ออัลลอฮ์จะทรงรู้ว่าใครที่ยำเกรงพระองค์โดยที่เขาไม่เห็นพระองค์แล้วผู้ใดละเมิดหลังจากนั้นเขาก็จะรับโทษอันเจ็บแสบ ยาอัยยูฮัลลาดีนอามะนูลาตักตุลุศศอยดวะอันตุมหุรุมวะมันกะตะละฮูมินกุมมุตะอัมมิดันฟะจะซาอุมมิธลุมากะตะละมินันนะอัมيحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าฆ่าสัตว์ล่าโดยที่พวกเจ้ากำลังครองอิหร่อมอยู่และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าได้ฆ่ามันโดยเจตนาแล้วไซการชดเชยก็คือชนิดเดียวกับที่ถูกฆ่าจากปศุสัตว์โดยที่ผู้ยุติธรรมสองคนในหมู่ของพวกเจ้าจึงทำการชี้ขาดมันในฐานะเป็นสัตว์พลีที่ไปถึงอัลกับบะหรือไม่ก็ให้มีการไถ่โทษอีกอย่างหนึ่งคือการให้อาหารแก่บรรดาคนยากจนขัดสนหรือสิ่งที่เท่าเทียมสิ่งนั้นด้วยการถือสนธิเพื่อที่เขาจะได้ลิ้มรสผลภัยแห่งการกระทำของเขาอัลลอฮ์ได้ทรงอภัยให้จากสิ่งที่ได้ผ่านมาแล้วและผู้ใดกลับไปกระทำอีกอัลลอฮ์ก็จะทรงลงโทษเขาแล้วอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงลงโทษ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าในทะเลและอาหารจากทะเลทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์แก่พวกเจ้าและแก่บรรดาผู้เดินทางและได้ถูกห้ามแก่พวกเจ้าซึ่งสัตว์ล่าบนบกตราบใดที่พวกเจ้ายังครองอิหร่อมอยู่และจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดผู้ที่พวกเจ้าจะถูกรวบรวมไปสู่พระองค์ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أنإن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم อัลลอฮ์ได้ทรงให้อัลกะบะห์อันเป็นบ้านที่ต้องห้ามนั้นเป็นที่ดำรงอยู่สำหรับมนุษย์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์พลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลีด้วยนั่นก็เพื่อพวกเจ้าจะได้รับรู้ว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดิน และแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง อิอลามูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบอิอลามูอันนัลลอฮะชะดีดุลอิกอบวะอันนัลลอฮะกะฟูรุรเราะฮีม พวกเจ้าพึงทราบเถิดว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษและแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษทรงเมตตาเสมอ